सहनावतु सहनौनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावतीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। मीमांसा दर्शन की 58वीं कक्षा और अर्थ संग्रह के क्रम में 25वीं कक्षा। पीछे हमने नय निषेध के बारे में देखा कि यदि कोई निषेध वाक्य आता है उसमें न निषेधवाचक कोई शब्द है तो उसका संबंध किससे जुड़ता है, कहां उस निषेध को हमें लेना चाहिए, इसकी विवेचना की। तो इसमें इनका तात्पर्य है कि लिंगर्थ से जुड़ना चाहिए। लिंग का जो अर्थ है, प्रत्यय का अर्थ जो लिंग है, उसकी जो शाब्दी भावना है उसके साथ में जुड़ना चाहिए। तो इससे संबंधित कुछ उदाहरण आदि हमने देखे थे, तो पिछले पाठ में से किन्हीं को कुछ पूछना है तो पूछ सकते हैं। जी, इसी निषेध प्रकरण में जो नकार को जो लगाया था आख्यात के साथ, तो उसका अकरण बना था, तो इसमें फिर हम तत्भिन्न तत्सदृश इस प्रकार से देखेंगे। आख्यात के साथ प्रत्यय के अर्थ, प्रत्यय के दो अर्थ हैं उसमें जो आख्यात है उसके साथ लगाया, तो आपका कहना है कि तद्भिन्न तत्सदृश, कि यहां क्यों नहीं अर्थ लेते हैं। तद्भिन्न तत्सदृश वाला भी अर्थ लिया जाता है, वो कहां लिया जाता है, वो सब जगह नहीं लिया जाता है। तो जो अकरणम क्रियते, अकरणम क्रियते, यहां पर तो अ का अर्थ यही जुड़ेगा, इसी के साथ जुड़ेगा, और कहीं नहीं जा सकता वो। तो अकरण रूप किया जाता है, और अकरण जब है कुछ करना ही नहीं है तो उसको किया जाना क्या होगा, जब नहीं ही किया जाना है तो नहीं किया जाना है मैं तो किया जाना नहीं क्या कहा जाता, नहीं किया जाना नहीं कहा जाता, तो वो तो अकरण ही है। उसका वहां अन्य जगह पे भिन्न तद्भिन्न तत्सदृश अर्थ नहीं लगेगा, पर्युदास अर्थ नहीं लगेगा, तो वहीं उसी क्रिया के साथ ही जुड़ जाएगा। और कोई ओ आचार्य जी, इसमें कल आपने उदाहरण देते हुए बताया था कि जैसे ना कर्म लिप्यते नरे, तो जो ना है उसका कर्म के साथ में लगाएं तो कैसे भेद होगा, और नरे के साथ में अथवा लिप्यते के साथ में। तो जैसे हम प्रयोग करते हैं अब ब्राह्मणम आनय, तो यहाँ पर तो जैसे क्रिया के साथ में नय का प्रयोग नहीं हो रहा है, यहाँ जो ब्राह्मण शब्द है उसके साथ में ही हो रहा है। अब ब्राह्मणम, अब ब्राह्मणम आनय, इस वाक्य में वहां ये चर्चा नहीं चलेगी कि न का संबंध किसके साथ में जुड़े, क्योंकि यहां तो अब ब्राह्मण में नय को ब्राह्मण के साथ समस्त कर दिया गया है, नय तत्पुरुष समास हो गया, तो चूंकि समस्त पद है यानी बांध दिया गया है वहां पर ब्राह्मण शब्द के साथ में, इसलिए और किसी के साथ में नहीं जुड़ेगा। तो ये जो हमारा प्रसंग चल रहा है ये समस्त जहां जुड़ चुका है उसको छोड़ के अन्य जगह जहां पर कि स्वतंत्र है, जैसे न कलंजम भक्षयेत, न कर्म लिप्यते नरे, ब्राह्मणो न हंतव्य, इन सब में आप उदाहरणों में देख रहे हैं कि न शब्द किसी से जुड़ा हुआ नहीं है, समस्त पद नहीं है, आसपास में पढ़ा हुआ है लेकिन समस्त नहीं है। तो समस्त तो वक्ता की विवक्षा के अनुसार हो चुका है, वक्ता उसको उसी से जोड़ना चाहता है और समास कर दिया, अब हम इधर उधर नहीं ले जा सकते। लेकिन जहां असमस्त है वहां पर यह विकल्प बन जाता है कि इसका संबंध इससे ही जुड़ रहा है या किसी दूसरे शब्द से भी जुड़ रहा है, तो ये चर्चा तो पृथक वाले की है। इसलिए अब ब्राह्मणम आनय में उसको अ को आनय क्रिया के साथ या उसके प्रत्यांश के लिंगर्थ के साथ जोड़े वो बात नहीं होगी, वहां तो आनय आनय ही है, क्योंकि अब ब्राह्मणम आनय का अर्थ क्या लेते हैं हम, तद्भिन्न तत्सदृश, क्योंकि आनय क्रिया निवर्तक नहीं है अभी, वो प्रवर्तक है, कुछ न कुछ प्रवृत्ति तो हमें देखनी पड़ेगी, इसलिए तो हम ब्राह्मण भिन्न अन्य को लेकर के आते हैं। यदि इसका संबंध क्रिया के साथ या लिंगत के साथ हो जाता तो बस केवल इतना अर्थ होगा कि ब्राह्मण को मत लाओ, किसी और को लाओ ये नहीं, ब्राह्मण को मत लाओ, कोई दूध पी रहा है बोले चीनी मत दो, तब ये नहीं कि चीनी और चीनी के भिन्न कोई दूसरी चीज ली जाएगी। हाँ प्रसंग भेद से है कि चीनी भी उपलब्ध है गुड़ भी उपलब्ध है, फिर वो कह रहे हैं कि जी चीनी मत लाओ अर्थात गुड़ लेकर के आओ, लेकिन किसी स्थिति में वो मीठा लेता ही नहीं है व्यक्ति, वो कह रहा है कि चीनी नहीं चाहिए चीनी मत लाओ, अब दूसरी चीज नहीं लाई जाएगी। ये वक्ता का अभिप्राय निषेध का कहां है उसके अनुसार हम संगति लगाते हैं, और शब्द में भले ही ना लग रही हो लेकिन प्रसंग के अनुसार हम समझ लेते हैं लौकिक भाषा में, और नहीं समझते हैं तो वहां पर पूछ लेते हैं, और नहीं समझ पाते हैं तो कई बार भ्रांति भी हो जाती है। ठीक हाँ, और तो आगे देखेंगे तो वही निषेध का निषेध विभाग जो है, निषेध की मीमांसा ही चल रही है, वेद की जो भेद किया गया उसमें निषेध वाक्य भी होते हैं। तो अब ये निषेध के बारे में ही कुछ और कह रहे हैं, पृष्ठ संख्या 173 नीचे लिखा नये स्वभाव कथनम, नये के स्वभाव को बता रहे हैं, नये मतलब निषेध, न वो कैसे होता है किससे जुड़ता है क्या करता है वो उसको थोड़ा समझा रहे हैं। तो कह रहे हैं नयश्चैषः स्वभावो, नय का ये स्वभाव, नयः नय का ये स्वभाव है, यत स्व समभिव्याहृत पदार्थ विरोधी बोधकत्वम, क्या है उसका स्वभाव कि स्व अपने, समभिव्याहृत मतलब अन्वित, अपने से अन्वित, यानी नये का अन्वय जिसके साथ में हो रहा है या तो नये के साथ जो अन्वित हो रहा है जो जुड़ रहा है उसके, स्व समभिव्याहृत पदार्थ उस पद के अर्थ को विरोधी, उस अर्थ का जो विरोधी है जिसके साथ वो जुड़ रहा है उसका जो अर्थ है उसके विरोधी अर्थ का वो बोधक होता है बताने वाला होता है, दूसरे शब्दों में कहें कि वो उसको पलट देता है जो अर्थ है उसको पलट देता है, मत जाओ जाने को रोक देगा वो, अथवा उसके विपरीत अर्थ को दे देगा, नए उसके विपरीत अर्थ को देता है, विरोधी का बोधक होता है। उदाहरण दिया यथा घटो नास्ति, घड़ा नहीं है, घटः न अस्ति घड़ा नहीं है, इस वाक्य में अस्ति इति शब्द समभिव्याहृता व्याहृतो नय घट सत्व विरोधी घटा सत्वम घट असत्वम गमयति, अब घटः नास्ति न का संबंध अस्ति के साथ में जुड़ा, अगर न नहीं होता तो घड़े के अस्तित्व को बता रहा था घटः अस्ति, अब घट नास्ति जब कहा घटो नास्ति तो घट के अस्तित्व का विरोधी उसका न होना घट के न होने को वो बता रहे हैं, तो इसलिए कहा अस्ति शब्द समभिव्याहृतो, न शब्द अस्ति शब्द के साथ में चुकी अन्वित हो रहा है इसलिए नय घट सत्व विरोधी, घट के सत्व अस्तित्व जो अस्ति है, अस्ति में भी तो वही धातु है अस है, उसको सत्व के रूप में भी कहते हैं कि सत्ता उसकी कही जा रही है, घट के सत्व का विरोधी अर्थात घट असत्वम, घट का जो असत्व है न होना है अभाव है, पहले अस्ति बता रहा था भाव को तो न आकर के घट के अभाव को बताने लग रहा है कि घट का अभाव है, वो पलट दिया विरोधी अर्थ को दे रहा है, तो विरोधी क्या है घटा असत्वम, घट के असत्व को अभाव को गमयति जना देता है। तद इह यहां पर लिंग समभिव्याहृतो नया, ये जो हमने पीछे वाक्य देखे थे न कलंजम भक्षयेत इत्यादि, उनके अंदर कह रहे हैं कि यहां पर नए लिंग से समन्वित हो रहा है संबंधित हो रहा है अन्वित हो रहा है, तो तद इह यहां पर इस उदाहरण में लिंग समभिव्याहृतो नया, नए लिंग से जुड़ रहा है, नए लिंग से समभिव्याहृत हो रहा है, समभिव्याहार मतलब आपस में जुड़ रहे हैं वो दोनों, समभिव्याहार कहते हैं आपसी व्यवहार को, एक दूसरे के प्रति जो व्यवहार होता है उसको, तो इससे जुड़ रहा है अन्वित हो रहा है, तो नय लिंग अर्थ, तो तद यह लिंग समभिव्याहृतो नय लिंग अर्थ प्रवर्तना विरोधिनीम, लिंग अर्थ की प्रवर्तना के विरोधी, लिंग अर्थ क्या होता है लिंग का अर्थ क्या होता है प्रवर्तना प्रेरणा, प्रेरित करता है वो कि ऐसा करो विधि करता है, तो लिंग का अर्थ जो प्रवर्तना है पीछे भी बताया था प्रवर्तना का, तो लिंगार्थ प्रवर्तना का के विरोधिनी क्या है निवर्तनाम एवं बोधयति, निवर्तना प्रवर्तना, प्रवर्तना का विपरीत हो गया निवर्तना निवृत्त होना, तो उस निवर्तना को वो जनाता है, यही प्रयोजन है उसका। तो नये लिंगर्थ की प्रवर्तना के की विरोधिनी निवर्तना का ज्ञान कराता है। आगे विधि वाक्य श्रवणे, जब हम जैसे हम विधि वाक्य का श्रवण करते हैं कि ये करे ऐसा करे, तो विधि वाक्य श्रवणे अयम माम प्रवर्तयति इति प्रतीति ही। दूसरे ने विधि की तो हमारे को क्या प्रतीति होती है, ये मेरे को प्रेरित कर रहा है, अयम ये मनुष्य है जो बोलने वाला है, माम प्रवर्तयति मेरे को प्रेरित कर रहा है, मैं ऐसा करूं ये मेरे को प्रेरित कर रहा है, किसी अच्छे काम के लिए प्रेरित कर रहा है। तो अयम माम प्रवर्तयति इति प्रतीति। तो अब जब न लगा दिया तो क्या होगा, तस्मात निषेध वाक्य स्थले, तस्मात निषेध वाक्य स्थले निवर्तनैव वाक्यार्थ। तो निषेध वाक्य में जहां न आया है वहां प्रवर्तना नहीं, वहां पर निवर्तना ही वाक्य का अर्थ होता है। वैसे प्रवर्तना होती है तो पलट दिया, तो निवर्तना उसका अर्थ, वाक्य का अर्थ वहां पर होता है। ठीक है, आगे देखिए। तो पीछे जो हमने देखा उसमें तो नये का संबंध प्रत्यय के साथ में किया, उसे लिंगार्थ के साथ में किया, लेकिन सदा वहां पर नहीं होता है, कुछ विरोधी तत्व आ जाते हैं जिससे वो अर्थ संगत नहीं होगा। प्रत्यार्थ के साथ में लिंगर्थ के साथ में हम नहीं जोड़ सकते, कहीं लिंगर्थ है ही नहीं, रोकना ही। तो पीछे हमने ये देखा था कि कहीं प्रत्यय के अर्थ के साथ में वो जुड़ रहा है, नहीं लिंगर्थ के साथ में जुड़ रहा है, लेकिन ये आवश्यक नहीं है कि सदा प्रत्यय के अर्थ के साथ में ही वो जुड़े, कहीं नहीं जुड़ पाता है। अगर हम जोड़ेंगे तो विसंगति आ जाएगी अर्थ की। जब भी हम वाक्य का अर्थ करते हैं तो जो प्रक्रिया है, जो स्थितियां हैं, उसके साथ उसकी संगति तो होनी चाहिए। अर्थ नित्य परीक्षित, उसके अनुरूप ही अर्थ किया जाता है। यदि हम कुछ एक ही नियम को लेकर के करने लगे और व्यवहार से वो असंगत हो रहा है तो वाक्य का वो अर्थ नहीं लिया जाना चाहिए, हमें भिन्न अर्थ लेना होता है, वो प्रक्रिया को बदलना होता है। जैसे किसी शब्द का अर्थ हम अभिधा में लेते हैं, रूढ़ी अर्थ लेते हैं, वो प्रथम दृष्टया ठीक है, लेकिन जब रूढ़ी अर्थ संगत नहीं हो रहा हो तो हमें लाक्षणिक अर्थ पे जाना होता है, लक्षणा करनी होती है। प्रत्यक्ष अर्थ नहीं घट रहा है तो हमें परोक्ष अर्थ लेना होता है। ऐसे ही नये का संबंध जब प्रत्यय के साथ में लिंगर्थ के साथ में नहीं जुड़ पा रहा है, वो विपरीत पड़ रहा है, तो फिर उस समय में प्रत्यय के साथ में जोड़ करके उसको धत्वर्थ के साथ भी जोड़ा जाता है, वो भी उचित है, लेकिन स्थिति विशेष होने पर। उस प्रक्रिया को यहां पर अब बता रहे हैं। तो पृष्ठ संख्या 174 पर यदा तु प्रत्यार्थस्य तत्र अन्वये बाधकम्, जब प्रत्यय के अर्थ के साथ उसके वहां अन्वय में कोई बाधक उपस्थित हो जाता है, नय का प्रत्यार्थ के साथ संबंध में अन्वय में बाधक हो जाता है, तदा धत्वर्थस्यैव तत्र अन्वयः। तो ऐसे में धातु के अर्थ का नय के साथ में अन्वय करना चाहिए, अन्वय होता है। तो बाधक उपस्थित होना चाहिए, वो बाधक क्या है तो उसको आगे बता रहे हैं। तच्च बाधकम् द्विविधम्, दो प्रकार के बाधक होते हैं, उसमें पहला का तस्य व्रतम् इति उपक्रमः। तस्य व्रतम्, उसका ये व्रत है, ऐसा कोई उपक्रम पीछे से प्रकरण चला आ रहा है, जहां ये निषेध वाक्य कहा गया उससे पहले आया तस्य व्रतम्, उसका ये व्रत है। स्नातकों के लिए कुछ व्रत कहे गए, जैसे कि व्रतम समावर्तन आदि में भी या प्रवेश में भी कहते हैं, जब वेदारंभ संस्कार होता है कुछ व्रत बताए गए। तो व्रत होते हैं करणीय, करने योग्य। अब वहां पर कुछ चीजें निषेध में भी आती हैं, निवर्तना को भी करती हैं वो। तो ऐसे प्रसंगों में जब प्रकरण में करणीय बात कही गई है, प्रसंग में जब करणीय बात कही गई है, तो फिर निषेध वाक्य आ जाएगा तो निषेध वाक्य का क्या तात्पर्य लिया जाएगा। तो ये जो अगर तस्य व्रतम इत्यादि उपक्रम में आ चुका है, प्रकरण में आ चुका है, तो अब उसके नीचे आने वाले वाक्यों का संबंध प्रत्यार्थ से न करके धत्वर्थ के साथ में करना चाहिए। तो बाधक क्या हुआ, वो तस्य व्रतम ये वचन मिल जाना उस प्रकरण में, एक। दूसरा विकल्प प्रसक्तिश्च, विकल्प का आ जाना, विकल्प का दोष, विकल्प मतलब ये हो या ये हो। अगर हम निषेध का ऐसा अर्थ करते हैं जहां पर कि अगर धात्वर्थ के साथ में जोड़ रहे हैं तो वहां विकल्प की प्राप्ति हो रही है, ये भी हो या ये भी हो, वो करनी नहीं है, वो दोष आ रहा है वहां पर विकल्प की प्राप्ति, वो तात्पर्य भी नहीं है वक्ता का। तो ऐसे में धात्वर्थ के साथ में नए को जोड़ करके ठीक अर्थ किया जाता है। दो बाधक होंगे, एक तस्य व्रतम और दूसरा विकल्प की प्राप्ति प्रसक्ति। तो ये दो प्रकार के द्विविधम बाधकम द्विविधम ये हो गए। अब उसमें कह रहे हैं पहले वाले को बता रहे हैं तस्य व्रतम को लेकर के, तत्र आद्यम पहले वाला यानी व्रतम, तस्य व्रतम नेक्षे तोद्यंतम आदित्यम, ये एक वचन आ गया, न ईक्षेत उद्यंतम आदित्यम, उगते हुए सूर्य को ना देखें, न ईक्षेत उद्यंतम आदित्यम, उगते हुए सूर्य को ना देखें। अब यहां पर न का प्रयोग किया गया है, इसका संबंध किसके साथ में जुड़ेगा ये विचारणीय बात है। तो कहा इत्यादि इसमें, इस प्रकार के वाक्यों में, इस प्रकरण में तस्य व्रतम इति उपक्रम्य एतद वाक्य पाठात, ये जो वाक्य है कौन सा, निक्षेत उद्यंतम आदित्यम, ये वाक्य कब पढ़ा गया है, तस्य व्रतम इति उपक्रम्य, सबसे पहले तस्य व्रतम कहा कह दिया गया और फिर ये वाक्य पढ़ा गया। बहुत सारे वाक्य पढ़े गए, उनमें एक वाक्य ये भी है कि उगते हुए सूर्य को ना देखे। तथा च अत्र पर्युदास आश्रयणम, और इस कारण से यहां पर पर्युदास का आश्रयण करना पड़ता है, पर्युदास का श्रवण करना पड़ेगा। निषेध दो प्रकार के होते हैं, प्रसज्य और पर्युदास, तो पर्युदास का यहां पर आश्रय करना होता है। अब इसको समझिए। अच्छा पहले तो इसको, इस वाक्य को हम कल की शैली में अलग अलग जगह लगा के देखते हैं क्या अर्थ बनेगा। न ईक्षेत उद्यंतम आदित्यम, ईक्षेत पे तो बाद में आएंगे, ये तो क्रिया है, तो पहले हम उद्यंतम आदित्यम के साथ में एक एक के साथ लगा के देखिए। न को यदि उद्यंतम के साथ में लगाएंगे, अनुद्यंतम आदित्यम ईक्षेत, न उगते हुए सूर्य को देखे, इसका क्या मतलब हुआ, जो उग चुका है या अस्त हो रहा है उसको देखे, विधि हो जाएगी। ईक्षेता, ईक्षेता में तो निषेध किया नहीं है हमने, विधि का तो निषेध किया नहीं है, नए का संबंध विधि के साथ तो लिया नहीं है लिंगार्थ के साथ, तो इसका तात्पर्य कहां जाएगा, अनुत्यंतम आदित्यम ईक्षेता, आदित्य को देखे, कैसे आदित्य को देखे, अनुद्यंतम जो उग नहीं रहा है यानी उगने से भिन्न जो है दिन में या अस्त होते समय उसको देखे, ये इसका अर्थ निकल के आ जाएगा अनुद्यंतम के साथ जोड़ दिया तो। दूसरा शब्द है आदित्य, अब आदित्य के साथ न जोड़ दो, बताओ अर्थ बताओ, उद्यंतम अनादित्यम ईक्षेत, आदित्य को छोड़ करके अन्य चीजें जो उग रही हैं उनको देखे, देखने की विधि होगी यहां पर भी। अब वो उगना, उगता हुआ कोई भी हो सकता है, आप चंद्रमा को उगता हुआ कह सकते हो, पौधे को उगता हुआ कह सकते हो, पौधे भी तो उगते हैं, ऊपर उठ रहा है कोई, जो भी है, और कोई प्रगति को प्रसिद्धि को प्राप्त कर रहा है वो भी एक तरह से उग रहा है, नया बढ़ रहा है, कहीं भी जहां भी उगना अर्थ लगता हो। उद्यंतम अनादित्यम ईक्षेत, यानी आदित्य से भिन्न जो उगने वाली चीजें उनको देखें। अब उगते हुए आदित्य को न देखें ये विषय ये नहीं आएगा यहां पर, ये अर्थ नहीं आएगा इसका, बिल्कुल निकालने को तो निकाल सकता है कोई, लेकिन सीधे सीधे क्या आएगा, आदित्य से भिन्न उगती हुई अन्य चीजों को देखे, तो उद्यंतम के साथ ना लगाएंगे अलग अर्थ आ जाएगा, आदित्य के साथ ना लगाएंगे तो अलग अर्थ आ जाएगा। अब ईक्षेत पे आ जाते हैं, ईक्षेत को फिर खोलिए, ईक्षणम कुर्यात, ईक्षणम कुर्यात। अब ईक्षण जो ये धत्वर्थ है इसके साथ में जोड़ देते हैं इसको, ना को उद्यंतस्य आदित्यस्य अनीक्षणम कुर्यात्। उद्यतः उद्यतः आदित्यस्य अनीक्षणम कुर्यात्, यह हमारे को बोलना पड़ेगा, ठीक है। उद्यतः आदित्यस्य अनीक्षणम कुर्यात्। अब इसमें वही समस्या आ जाएगी, जो अनीक्षण है उसको कुर्यात् क्या करे, उसको क्या करे, ये तो अनीक्षण है, अनीक्षण तो कोई क्रिया ही नहीं होती है, तो अक्रिया का करना हो नहीं सकता है, इसलिए इसके साथ भी नहीं जोड़ सकते इसको। नहीं, हाँ ठीक है ठीक है, इसको उस तरह ले लेंगे, उद्यतः सूर्यस्य अनीक्षणम कुर्यात्, यानी ईक्षण से भिन्न कोई क्रिया करे, ठीक है भाई, ईक्षण से भिन्न कोई क्रिया करे तो उसको कोई पूजता है या उसको कोई उसमें स्नान करता है, जल चढ़ाता है, कुछ भी जो भी उसको लेना है दूसरा कर सकेगा, दूसरी क्रियाओं की प्राप्ति होगी, लेकिन ईक्षण ना करे, देखे नहीं, देखे नहीं, देखने से भिन्न दूसरी क्रियाएं करें, उगते हुए के, उगते हुए से ही वो विशेषण तो काम में आए गए, उगते हुए सूर्य की ईक्षण भिन्न क्रियाओं को करें, जो भी करे, जो भी है कोई ऐसी जो भी संगत हो सकती है। अब ये ईक्षण पे भी हटा लीजिए, अब प्रत्यय का जो अंश है धात्वर्थ उसके साथ जोड़ेंगे, तो उगते हुए सूर्य के ईक्षण ईक्षण का अकरण करें, उगते हुए सूर्य के ईक्षण का अकरण करें, अकरणम कुर्यात्, ईक्षणस्य अकरणम कुर्यात्, ये हम अर्थ लेंगे। अब यहां पर वो दोष आ जाएगा कि अकरण को करे क्या होता है, न करना उसको करना क्या होता है। अगर हम पिछले वाली स्थिति में देखते हैं तब भी नहीं था, अब अगर हम कुर्यात के साथ में जोड़ेंगे तो, कुर्यात में भी यानी लिंगर्थ के साथ में जोड़ेंगे तो, जो पीछे हमने अर्थ किया था, उगते हुए उगते हुए सूर्य के ईक्षण क्रिया से निवर्तन करें, लिंगर्थ का जो अर्थ होगा ना निवृत्ति, उगते आदित्य के ईक्षण कर्म से निवृत्ति, ये इसका अर्थ बनता है, उगते हुए आदित्य के ईक्षण कर्म से निवृत्ति, पीछे के हिसाब से ये अर्थ बनेगा। लेकिन ये कह रहे हैं यहां ये संगत नहीं बनेगा, क्यों नहीं बनेगा, तो बोले कि जो तस्य व्रतम, शुरू में उपक्रम कहा उसका व्रत है, उसका कारण ये खुद ही बता रहे हैं, उसी में देखते हैं। देखिए 175वें पृष्ठ के प्रारंभ में, तथा ही व्रत शब्दस्य कर्तव्यार्थे रूढ़त्वात्, व्रत शब्द के कर्तव्य अर्थ में रूढ़ होने से, व्रत शब्द किसे कहते हैं, व्रत शब्द ये रूढ़ी है, ये अपने हिसाब से जो बोल रहे हैं कि रूढ़ है ये शब्द, कुछ करने के लिए अर्थ में रूढ़ है, न करने के अर्थ में रूढ़ नहीं है, करने के अर्थ में रूढ़ है, ये करना चाहिए इसे व्रत कहते हैं, न करने को व्रत नहीं कहा गया। जैसे कि आजकल सामान्यतः व्रत का मतलब तो उपवास ले लेते हैं, ये नहीं करना, भोजन नहीं खाना, ये नहीं खाना इत्यादि जो भी है। अभी सोमयाग में जाएंगे वहां देखेंगे, वहां भी व्रत है, वहां व्रत का मतलब क्या है, पयोव्रतम ब्राह्मणस्य, वो केवल दूध पीता है वहां पर, ये व्रत है। वहां व्रत का ये मतलब नहीं है कि कुछ ना खाए, किस चीज का व्रत है, वो पीने के लिए कोई चीज, भाई इसी को लेगा वो। तो व्रत शब्द से कर्तव्य अर्थ रूढ़त्वात्, व्रत शब्द कर्तव्य अर्थ में रूढ़ है, इस कारण से तस्य व्रतम इत्यत्र, जब ये वाक्य आया तस्य व्रतम, तो वहां पर स्नातकस्य व्रतानाम कर्तव्यत्वेन उपक्रमा, स्नातक के जितने भी कर्म हैं वो कर्तव्य के रूप में वहां पर आएंगे, कुछ ना कुछ करना है वहां पर। ये तस्य व्रतम में स्नातक के लिए कहा जा रहा है, तो कुछ करना है, क्रियात्मक रूप से होना चाहिए, तो वो व्रत कहलाएगा। आगे किम तत् कर्तव्यम इति आकांक्षायम, और उसे क्या करना चाहिए, तो क्या करना चाहिए उसमें और बहुत सारी बातें भी कही गई हैं, वहां ये वाक्य भी आ गया, निक्षेत उद्यंतम आदित्यम, उगते हुए सूर्य को ना देखें। तो तस्य व्रतम में कुछ कर्तव्य कहा जा रहा है करने के लिए, और लेकिन निक्षेत उद्यंतम आदित्यम में क्रिया का निषेध किया जा रहा है, अलिंग अर्थ से जोड़ते हैं तो हम उगते हुए सूर्य के ईक्षण रूप कर्म से निवृत्ति, ये निवृत्ति को कहा जा रहा है, क्रिया नहीं कही जा रही है यहां पर। तो क्या करना चाहिए, तो निक्षेत उद्यंतम आदित्यम इत्यादि ना कर्तव्यार्थ एवं प्रतिपादनीय, इस वाक्य से कर्तव्य ही प्रतिपादित होना चाहिए, अर्थात प्रवर्तना ही होनी चाहिए, निवर्तना नहीं आनी चाहिए वहां पर। तस्य व्रतम के कारण से अब निक्षे न इक्षेत उद्यंतम आदित्यम से निवर्तना नहीं आनी चाहिए, प्रवर्तना ही आनी चाहिए। तो कर्तव्यार्थ एवं प्रतिपादनीय, अगर ऐसा नहीं करते हैं तो, अन्यथा पूर्वोत्तर वाक्य यो एक वाक्यत्व न स्यात्, पहले और दूसरे वाक्य की एक वाक्यता नहीं बनेगी। पहला वाक्य है तस्य व्रतम, दूसरा वाक्य यानी अनेक वाक्य उनमें से जो कोई भिन्न वाक्य आया निक्षेतोद्यंतम आदित्यम, ये भिन्न वाक्य है, इन दोनों की ये वाक्यों की एक वाक्यता नहीं बनेगी, क्योंकि एक प्रसंग चल रहा है। यद्यपि पृथक पृथक वाक्य हैं, लेकिन इनकी परस्पर वाक्य ही वाक्यता है, संबद्धता है। तो तस्य व्रतम कर्म करने को कह रहा है, और निक्षेतोद्यंतम आदित्यम में लिंगर्थ के साथ में जोड़ते हैं तो वह निवर्तन के लिए कह रहा है, तो प्रवर्तन करना है और यहां निवर्तन हो रहा है, तो ये दोनों में तालमेल नहीं बन रहा है, विरोध आ रहा है, ये बाधा खड़ी हो गई तस्य व्रतम के कारण से। तो अन्यथा पूर्वोत्तर वाक्य हो एक वाक्यत्व न सर, एक वाक्यता ही नहीं होगी, परस्पर संबद्ध ही नहीं हो पाएंगे। आगे तथा च नयर्थे न प्रत्यार्थान्वय, और ऐसा होने पर जब तस्य व्रतम का लेंगे तो नय के अर्थ के साथ में प्रत्यय के अर्थ का अन्वय नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता, कर्तव्यतार्थ अनवबोधात्, क्योंकि यदि नए को प्रत्यय के अर्थ के साथ में जोड़ देंगे लिंगर्थ के साथ में तो कर्तव्यता का बोध नहीं हो पाएगा, जबकि इस वाक्य से कुछ कर्तव्यता आनी चाहिए। तस्य व्रतम के आधार पर इस वाक्य से भी कुछ ना कुछ कर्तव्यता आनी चाहिए, जबकि यह कर्तव्यता का निषेध हो जाएगा। आगे विध्यर्थ प्रवर्तना विरोधी निवर्तनाया एव तादृश नया बोधनात्, तादृश नया मतलब इस प्रकार के नए का, यदि नए को विध्यर्थ के साथ में जोड़ेंगे तो वहां पर निवर्तना ही अर्थ आएगा। तो तादृश नया बोधनात्, उस प्रकार के नए से बोधित होने से, किसका विध्यर्थ प्रवर्तना विरोधिनी, विधि अर्थ की का जो प्रवर्तना अर्थ है उसकी विरोधी, निवर्तना का ही इस प्रकार के नए से अर्थ निकल करके आता है, उसी का बोध कराएगा, वो निवर्तना का ही बोध कराएगा। तस्याश्च कर्तव्यार्थत्व अभावात्, और उसके कर्तव्यार्थ के रूप में बाधा होने से, अभाव होने से, जो निवर्तना है वो कर्तव्य अर्थ वाली नहीं है, निवर्तना है वो तो अकर्तव्य के अर्थ वाली है, तो कर्तव्य अर्थ का निवर्तना के साथ में संबंध नहीं हो पाएगा, निवर्तना में कर्तव्य अर्थ का अभाव है। तस्मात निक्षेत इत्यत्र नया धात्वर्थ विरोधिनी अनिक्षण संकल्पा एव लक्षणया प्रतिपाद्यते, इसलिए यहां पर निक्षेत उद्यंतम आदित्यम जैसे वाक्यों में नये के साथ में नये का धात्वर्थ विरोधिनी, धात्वर्थ का विरोधी अनिक्षण संकल्प, न देखने का जो संकल्प है वो ही लक्षणा से प्रतिपादित किया जाता है। तस्य कर्तव्यत्व संभवात, अनिक्षण का संकल्प कर्तव्य के रूप में आ जाएगा, न देखना ये तो अकर्तव्य है, कुछ करने को नहीं है, लेकिन न देखने का संकल्प, न देखने का संकल्प, ये संकल्प तो करने के योग्य हो गया, कर्तव्य में आ गया, इसलिए यहां पर लक्षणा से अर्थ लेते हैं न देखने का संकल्प, निक्षेत उद्यंतम आदित्यम का मतलब है सूर्य को, उगते सूर्य को न देखने का अनिक्षण रूप संकल्प को करे। अब धात्वर्थ का विरोधी हो गया, धात्वर्थ हो गया अनिक्षण, धात्वर्थ था ईक्षण, धात्वर्थ का विरोधी हो गया अनिक्षण, उस अनिक्षण को करे। अब अनिक्षण को तो कर नहीं सकता है, क्रिया का विरोध हो जाएगा, या ईक्षण से भिन्न को कुछ करेगा, करने को करेगा, तो इसमें इन्होंने संकल्प को लाया जो कि करनी है। ये लक्षणा से लेके आते हैं, धात्वर्थ विरोधिनी ईक्षण संकल्प एवं लक्षणया प्रतिपाद्य थे, तस्य कर्तव्यत्व संभव, वो कर्तव्य के रूप में आ जाते हैं। आगे आदित्य विषयक अनिक्षण संकल्पेन भावयेत इति वाक्यार्थ। अब ऐसे में वाक्य का अर्थ क्या बनेगा, वाक्यार्थ बोध क्या होगा, आदित्य विषयक अनिक्षण संकल्प से भावयेत, भावना करे। जैसे यजेत हम जब बोलते हैं तो यजेत में क्या होता है, इष्टम भावयेत, इष्टम भावयेत ऐसा ही करते हैं ना, यागेन इष्टम भावयेत या यागेन भावयेत, याग से कुछ ना कुछ भावना करे, कुछ कुछ क्रिया करेगा तो कुछ लक्ष्य लेकर के करेगा, तो ये जो कार्य है इससे कुछ ना कुछ होना है, वो क्या होना है, ये क्रिया कही जा रही है, एक कर्तव्य कहा जा रहा है, तो इसे होगा क्या, तो आदित्य विषयक अनिक्षण संकल्प के द्वारा सूर्य को, उगते सूर्य को न देखने का जो संकल्प है उसके द्वारा भावयेत, भावना करे इति वाक्यार्थ, भावना करे। वो क्या भावना करे, तो उसके लिए प्रश्न उठाया तत्र भाव्य आकांक्षायाम, भाव्य आकांक्षा मतलब किम भावयेत, किम भावयेत की आकांक्षा होगी, जिज्ञासा होगी, आखिर क्या इससे करे, क्या सिद्ध होने वाला है, किम भावयेत, तो तत्र भाव्य आकांक्षा, भाव्य आकांक्षायाम एतावता हीनसा वियुक्तो भवति इति वाक्य शेषावगत पापक्षयो भाव्यता, भाव्यतया अन्वेति। ये एक वाक्य दिया इन्होंने, एतावता, एतावता हीनसा वियुक्तो भवति, एतावता इसके द्वारा, इससे हनिश्चय से, एनसा पाप से, वियुक्तो भवति पाप से छूट जाता है। तो इस वाक्य से वाक्य शेषावगत, ये वाक्य शेष है, बाद में ये पाठ पढ़ा गया है अर्थवाद के रूप में, तो वो वाक्य शेष हो गया, उससे ये अवगत होता है क्या, पाप क्षय, पाप का क्षय होना, ए नशा विमुक्तो भवती, तो पाप का क्षय भाव्यतया अन्वेती, भाव्यता के रूप में अन्वित हो रहा है, इसके करने से पाप का क्षय होगा, दोष का क्षय होगा, ये कहा जा रहा है, यही भावयेत, इसको भावयेत हो गया। एवं च पूर्वोत्तरयोः एक वाक्यतम एक वाक्यत्वम निर्वहत्येव, और जब हम ऐसा अर्थ करते हैं तो पहले और बाद के वाक्यों में एक वाक्यता का निर्वहन हो जाता है। तस्य व्रतम और निक्षेतोद्यंतम आदित्यम, इन दोनों वाक्यों में एक वाक्यता हो जाती है। आगे न च अत्र धात्वर्थ विरोधिनः पदार्थांतरस्यापि संभवात् कथम अनिक्षण संकल्पस्यैव भावनान्वय इति वाच्यम्। तो बोले यहां ऐसा आक्षेप नहीं करना चाहिए कि धात्वर्थ का जो हमने निषेध किया अनिक्षण संकल्प, तो बोले अनिक्षण का संकल्प क्यों ले आए आप, आप यो भी तो कर सकते थे अनिक्षण यानी ईक्षण से भिन्न किसी चीज को करें, जैसे हम पीछे कर रहे थे अनिक्षणम कुर्यात् यानी ईक्षण भिन्न कुछ और कर ले, अनिक्षण का संकल्प क्यों कर दिया आपने, ईक्षण भिन्न अन्य चीज न कर, अन्य चीज करे, ऐसा भी तो अर्थ ले सकते हैं। तो बोले ऐसा नहीं कहना चाहिए। पंक्ति फिर देखिए, न च अत्र धात्वर्थ विरोधी, न धात्वर्थ का जो विरोधी है कौन, पदार्थांतर है, दूसरा वस्तु है, उसका भी सभी संभवात, वो भी तो संभव है, तो फिर कथम अनिक्षण संकल्प से ही वह, तो अनिक्षण संकल्प को ही भावना के साथ ही भावना का यानी कर्म का अन्वय कैसे आपने कह दिया, अन्य चीज भी तो हो सकती थी, संभव है वो, तो उसके लिए इन्होंने कहा तस्य कर्तव्यता भावेन प्रकृते भावनान्वय अयोग्यत्वात्। तो उसका, उसका मतलब पदार्थ अंतर का, कि कर्तव्यता का अभाव होने से, वो करणीय के रूप में नहीं कहा जा रहा है, कर्तव्यता का अभाव होने से इस प्रकृति में भावना से अन्वय की अयोग्यता है, वो यहां पर घट नहीं सकता है, यहां करने के लिए वो आवश्यक नहीं है, इसलिए ये अर्थ नहीं लिया जाएगा। तो पदार्थांतर के कर्तव्यता के रूप में प्रकृति में भावना में अन्वित न होने के कारण से ये अर्थ नहीं लिया गया यहां, केवल इसलिए लक्षणा से, क्योंकि वो अर्थ संगत नहीं हो रहा था, प्रथम दृष्टया तो वही प्राप्त हो रहा था लेकिन वो संगत नहीं हो रहा था, इसलिए लक्षणा में जाकर के और इन्होंने उसके संकल्प को, अनिक्षण के संकल्प को यहां पर लिया, तो ये बाधा के रूप में हुआ। ओ आचार्य जी, इसमें जो न इक्षेत उद्यंतम आदित्यम, ये जो उदाहरण है, तो इसका यहाँ पर जो फल बताया गया, एतावता ही एनसा वियुक्तो भवति, तो इसमें मुझे ऐसा लग रहा है कि जब यहाँ पर हमने न को क्रिया के साथ में जोड़ा तो उद्यतः आदित्यस्य अनिक्षणम कुर्यात, मतलब अनिक्षणम कुर्यात, ऐसा तो अर्थ नहीं किया इन्होंने, नहीं मतलब अनिक्षण का संकल्प करें, हाँ इन्होंने तो अनिक्षण का संकल्प करें ऐसा किया, लेकिन अगर हम धातु के अर्थ के साथ में जोड़ते हैं तो अनिक्षणम कुर्यात ऐसा अर्थ आएगा, तो यहाँ पर तद्भिन्न तत्सदृश, अर्थात जैसे मनुस्मृति आदि में भी कहा गया है कि सुबह जब तक सूर्य उदय न हो जाए, तारे सारे छुप न जाए, तब तक संध्या करना चाहिए, और सायंकाल जब तारे न उग जाए तब तक करना चाहिए, तो मतलब इसके द्वारा ईक्षण से भिन्न और उसके सदृश जो दोनों समय की संध्या आदि है उसका विधान तो नहीं किया जा रहा है। वो तो अलग से वहां कर ही दिया गया, अलग से कर ही दिया गया, और अगर इसको ले सकते हैं उस तरह भी कि अगर कोई ऐसा नहीं कर रहा है, इनका अभिप्राय स्पष्ट हो गया, इनका कि उगते हुए सूर्य को ना देखे, तो क्यों नहीं देखे, क्योंकि उस समय में उगते हुए सूर्य के समय में वो उपासना का काल है, तो वो उपासना कर रहा है, वो सूर्य को देख रहा है, इसका मतलब है उपासना नहीं कर रहा है, उपासना नहीं कर रहा है तो वो दोष कारक है, दोष को देगी वो, तो उससे पाप लगेगा, तो अगर उगते हुए सूर्य को नहीं देख रहा है तो पाप का क्षय होगा, यानी उपासना करेगा और उससे संस्कार को संस्कार क्षीण होंगे इत्यादि रूप में उसको ले सकते हैं उस तरह से। लेकिन यहां इन्होंने इस तरह का कोई प्रतिपादन तो नहीं किया है, वो ठीक है वहां अलग से है, इसका कोई प्रयोजन तो होना चाहिए, क्योंकि इन्होंने इसको तो खोला नहीं है कि भी कौन सा पाप था जिससे वो मुक्त हो जाता है, अगर ये नहीं देखता है तो किस पाप से मुक्त हो जाता है, इन्होंने वर्णन नहीं किया, तो उससे हम संगति लगा सकते हैं वैसे उसमें, पर यहां अभी इन्होंने एतावता है नसा वियुक्तो भवती, इससे वो पाप से मुक्त हो जाता है, क्योंकि केवल सूर्य के देखने ना देखने का, न देखने का, उगते हुए सूर्य को न देखने का पाप से एक संबंध नहीं है, इसको दूसरे ढंग से एक, अगर ऐसा संगत होता है तो विज्ञान से सिद्ध होता है तो, कि उगते हुए सूर्य से कुछ हानि होती हो जिसका वो निषेध किया जा रहा है, यदि पे आजकल उगते हुए सूर्य को देखने का प्रचलन है, लाभकारी है, दिन में तो देख नहीं सकते हैं तो त्रटक भी कर लेते हैं, और कई जने उससे ऊर्जा की प्राप्ति और भूख न लगना, भोजन की प्राप्ति, वो भी आजकल बहुत चल रहा है, कि सुबह सुबह थोड़ी देर सूर्य को देखते हैं, विशेष उगते हुए को, तो जैसे पेड़ पौधे ऊर्जा को ले लेते हैं सूर्य से, ऐसे मनुष्य भी ले लेता है, तो महीनों तक बिना खाए भी रह लेते हैं। वो माणक भाई कोई है एक वहां पर अहमदाबाद में, वो भी बहुत प्रयोग किया, और वहां तो समूह में होता था वो प्रयोग, अभी भी करवाते हैं, उनको नासा में भी परीक्षण किया गया, उनका चिकित्सक हैं वो, मेरे को जहां तक ध्यान आ रहा है वो चिकित्सक हैं, अहमदाबाद में एक बार मैं भी गया था उनके कार्यक्रम में, वो बहुत लोग खड़े थे, वो खुद आए थे, उन्होंने बताया, वर्णन बताया, और फिर उस समय पे सब खड़े हुए ऐसे, और इसका प्रयोग सनत कुमार जी ने भी किया है, यू करने से तो बस ऊर्जा आ जाती है, तो फिर खाना खाने की जरूरत नहीं पड़ती, या कम खाना होता है, बहुत कम खाने से हो जाता है। अभी हमारी स्थिति क्या है कि हम सीधे सूर्य से भोजन नहीं ले पाते हैं, पौधे ले लेते हैं, हम इन पौधों आदि को खाते हैं, ऐसे ही अन्य प्राणियों का है वो पौधों को खाते हैं, या पौधे को खाने वाले जो अन्य प्राणी हैं उनको खाते हैं, तो सूर्य से जो ऊर्जा आ रही है उसको हम संग्रहित नहीं कर पाते, ये लोग पेड़ पौधे कर लेते हैं, तो हम उनको खा करके उस ऊर्जा को अपने अंदर ले लेते हैं, प्राप्त कर लेते हैं, शक्ति को प्राप्त कर लेते हैं। तो ये वो प्रक्रिया बताते हैं कि इससे मनुष्य भी स्वयं ही सूर्य के प्रकाश से ऊर्जा को ले लेता है। जब सीधे ले लेता है तो अब खाने की जरूरत नहीं है उसको, तो उस दृष्टि से वो कई जने तो उसको लाभदायक बताते हैं, देखना होता है। और इसी तरह नेत्रों के लिए भी अच्छा बताते हैं कि सुबह सुबह सूर्य को देखने से नेत्रों के लिए अच्छा है, और भी बहुत सारे लाभ बताते हैं, पर इन्होंने मना किया है। या तो ये सिद्ध हो कि सूर्योदय को देखने से ये हानि होती है भौतिक रूप से या जैसे भी मानसिक रूप से, तो इस वाक्य की वैसे संगति लगेगी, यहां तो वर्णन किया नहीं गया है कुछ। और दूसरे ढंग से वो परोक्ष अर्थ ले सकते हैं जो इन्होंने कहा कि उपासना आदि चूंकि वो नहीं करेगा उस समय, और उपासना उसी समय करनी चाहिए, संध्या काल में ही करनी चाहिए, तो उठ तो गया है वो लेकिन उगते हुए सूर्य को नहीं देख रहा है, अपने आप में कोई हानि नहीं है, लेकिन जब उसको देखेगा तो ये उपासना आदि का क्रम उसका टूटेगा, उसको बिल्कुल सही समय पे उसी समय उपासना करनी है, उस दृष्टि से ये हो सकता है, इस संगति लगा सकते हैं। तो एक जो प्रक्रिया बाधक तत्व इन्होंने तस्य व्रतम को लेकर के यहां पर वर्णित किया है, अब इसको दूसरे ढंग से कुछ और भी ले रहे हैं जो इन्होंने पीछे कहा था, विकल्प प्रसक्तिश्च, विकल्प की प्राप्ति का होना। रुकना एक बार, तो यहां पर नए लिंगर्थ के साथ में कब नहीं जुड़ता है, तो ये दो बाधक उपस्थित होते हैं, उसमें एक बाधक इन्होंने जो पर्युदास वाला बताया अथवा तो तस्य व्रतम, ये जो उपक्रम है इसके कारण से नहीं जुड़ता है। इसके हमने कुछ ये उदाहरण भी देखे, तो इसमें किसी को और कुछ पूछना है तो पूछ सकते हैं। हाँ बोलिए। आचार्य जी, इसमें जो इन्होंने व्रत शब्द को कर्तव्य का वाचक मान करके रूढ़ी माना है, इसमें निरुक्त में भी आता है कि व्रत शब्द कर्म नाम वाची जो शब्द हैं उनके बीच में व्रत शब्द को भी पढ़ा गया है, तो उससे भी हम पुष्टि कर सकते हैं। ठीक है, यानी निरुक्त में जो शब्द पढ़े गए हैं बहुत सारे, निघंटु में कह लीजिए, तो एक शब्द किस किस अर्थ का वाचक होता है, तो कर्म नामों में व्रत शब्द भी पढ़ा हुआ है, यानी कर्म के जो पर्यायवाची शब्द हैं उनमें व्रत शब्द भी पढ़ा हुआ है, तो व्रत कर्तव्य के रूप में ही आएगा, इससे पुष्टि और हो रही है जो इन्होंने लिखा है कि व्रत शब्द से कर्तव्यार्थ रूढ़त्वात्, उसके रूढ़ होने से, यानी व्रत शब्द कर्तव्य के रूप में कर्म का ही नाम कहा गया, तो उसमें कुछ ना कुछ तो करना होगा, अकरणीय निवर्तना के रूप में वहां इसका अर्थ नहीं लिया जाना चाहिए, ये जो इसकी मूल बात थी। ठीक है, इससे पुष्टि होती है। और बोलिए। आचार्य जी, एक प्रश्न पूछना है, नेक्षत्रोद्यंतम आदित्यम का अनुवाद हिंदी में निकल रहे सूरज और डूब रहे सूरज दोनों किया है, तो स्पष्टता इस शब्द में है या इसमें? इन्होंने तात्पर्य लिया है, क्योंकि वाक्य तो है न इक्षेत उद्यंतम, उद्यंतम का मतलब तो उठते हुए निकलते हुए उगते हुए ही होता है, लेकिन उस प्रसंग के आधार पर इन्होंने जो ये हिंदी में लिख दिया है कि निकल रहे तथा डूब रहे सूर्य को कभी ना देखे, डूबते हुए का भी निषेध कर दिया। ये आद्यंत तो नहीं है? नहीं, आदि और अंत नहीं, नहीं आदि अंत नहीं है, उद्यंतम है उगते हुए को, लेकिन चूंकि जो बात उगते हुए में है वही बात अस्त होते हुए में भी है, वहां साक्षात नहीं लिखा है लेकिन ये तात्पर्य से ले रहे हैं, तो इसलिए न तो उगते हुए को देखे न अस्त होते हुए को देखे। तो जो उपासना वाली बात थी मनुस्मृति की कि जिस समय सूर्योदय हो रहा है उस समय उपासना करनी है पूरा उदय होने के बाद तक, और रात्रि में भी अस्त होते हुए को सूर्य को ना देखे, जब फिर तारे निकल जाएं तब तक उपासना करे और तब फिर उठे, यानी डूबते हुए को भी नहीं देखे, यदि उपासना से जोड़ते हैं तो दोनों जगह संगत लग जाएगा, तो अस्त होता हुआ भी इन्होंने लिखा है, तो वो तात्पर्य से लिखा होगा, अन्य शास्त्रों में जहां वो वर्णन है वहां कहीं ना कहीं इसका संकेत होगा, केवल इस पंक्ति से तो ये अर्थ नहीं आएगा। हाँ, पृष्ठ संख्या 175 पर हिंदी पैराग्राफ में अंतिम पंक्ति, इसलिए यहाँ पर इसलिए वहां पर युदास का अवलंबन लिया जाता है। तो परयुदास का मतलब दो तरह का निषेध होता है, जो सीधे सीधे जो लिखा है उसी का ही निषेध करना ही वहां पर प्रयोजन होता है, तो प्रसज्य प्रतिषेध होता है, और कहीं निषेध ऐसा होता है कि उससे हम भिन्न तात्पर्य लेते हैं, उसका निषेध एक तरह से होता भी है निषेध वहां पर, लेकिन वो गौण होता है, दूसरी चीज की प्राप्ति कराना वहां पर मुख्य होता है, उसको परयुदास कहते हैं। जैसे कि हम पीछे वाक्य देख रहे थे अब्राह्मणम आनय, इसका प्रसिद्ध उदाहरण है ये कि अब्राह्मण को लेके आओ, तो अब ये जो अ यानी निषेध ब्राह्मण के साथ में जुड़ा हुआ है, अब इसमें यदि प्रसज्य प्रतिषेध माने तो आनय को क्या करेंगे, लेकर के आओ, तो कुछ ना कुछ तो लाना है, लाने का तो निषेध किया नहीं गया, और कहा कि अब्राह्मण को लाओ, अब्राह्मण को लाओ, तो ब्राह्मण को तो लाना नहीं है, इतना ही अर्थ करेंगे तो फिर क्या लाएंगे, कुछ भी नहीं ला सकते हम, ब्राह्मण को मत लाओ तो कुछ भी नहीं लेके आएंगे ना। तो अब्राह्मणम आनय जब यहां परयुदास करेंगे तो इसका मतलब क्या निकलेगा, तद्भिन्न तत्सदृश, ब्राह्मण के समान जो अन्य मनुष्य हैं यानी क्षत्रिय वैश्य शूद्र आदि, उनमें से किसी को लेकर के आओ। आनय के साथ संबंध जुड़ जाएगा कुछ ना कुछ लाने में, तो अब्राह्मणम आनय ये वैसा निषेध नहीं है कि क्रिया का निषेध किया जा रहा है, क्रिया के साथ में नहीं जुड़ता है, इसको परयुदास निषेध कहते हैं, निषेध की ही प्रक्रिया है। हाँ ओम आचार्य जी, यहां पर जो वाक्य आया है तस्य व्रतम में न ईक्षेत उद्यंतम आदित्यम, इसका हमने वाक्यार्थ किया है कि अनीक्षणम कुर्यात् उद्यतः आदित्यस्य अनीक्षणम कुर्यात्, संकल्प करने के लिए ही बात है। तो जब यहां पर हम ये कह रहे हैं कि अनीक्षणम कुर्यात्, इसका अर्थ यही हुआ कि ईक्षण नहीं करना चाहिए, इसका मतलब, हाँ बोलो, बोलो, इसका मतलब ये हुआ कि हम किसी दूसरी चीज का विधान तो नहीं कर रहे हैं, ईक्षण का निषेध कर रहे हैं। हाँ, ईक्षण का अगर हम निषेध कर रहे हैं यहां पर जी, तो निषेध कर्तव्य के रूप में कुछ नहीं है यहां पर, हम ईक्षण नहीं कर रहे हैं तो यहां कर्तव्य कुछ नहीं रहा, तस्य व्रतम के संदर्भ में जो ये कहना चाहते हैं वहां कुछ ना कुछ कर्तव्यता लानी पड़ेगी, इसलिए इन्होंने वहां पर अनिक्षण के संकल्प को करें जी, ये एक व्रत ले। तो यहां पर प्रश्न ये उठता है सर जी, उसके लिए हमें अनिक्षणम में जोड़ने की जरूरत क्या है, यदि हम वहां पर ईक्षणम न कुर्यात उद्यतः आदित्यस्य ईक्षणम न कुर्यात कहकर यदि कुर्यात जो लिंगत्व है उसी का हम निषेध कर दें, तो वहां पर भी करने को कुछ नहीं रहा, तो ईक्षण नहीं करना वही संकल्प हो जाएगा, तो संकल्प वहां पर भी घटा सकते हैं? नहीं नहीं, वहां आप संकल्प को जोड़ नहीं सकते, ईक्षण ना करें, ना करे सीधा अर्थ तो ले नहीं है, ना करे इसमें ना ना करे, ना करे तो निषेध हो जाएगा, जबकि हमें क्रिया लेनी है, जबकि यहां अगर हम यूं करें ईक्षण न करने का संकल्प ले, ऐसा अगर शायद आप कहना चाहते हो, एक तो है अनिक्षण का संकल्प करें, अनिक्षण का संकल्प करें जो इन्होंने यहां पर अर्थ लिया है, दूसरा है अनिक्षण ईक्षण न करने का संकल्प ले, ईक्षण न करने का संकल्प ले, अगर वो संकल्प लेकर के कर सकते हैं, लेकिन कुछ विवेचना नहीं की इन्होंने, उससे क्या तात्पर्य भेद आएगा वो विचारणीय है, एक तो हम कर रहे हैं अनिक्षण का संकल्प करें, संकल्प करने क्रिया संकल्प के साथ में प्रयोग हमने कर लिया, संकल्प को करना है, और अगर हम करते हैं कि ईक्षण के न करने का संकल्प करें, तो एक क्रिया और लाना पड़ रहा है हमारे को, न करने का संकल्प करें, अब ये क्री कहां से लेकर के आए हम, गौरव होगा, कल्पना करनी पड़ेगी, संकल्प की तो संकल्प का गौरव तो दोनों ही पक्षों में हो रहा है, ठीक है, एक तो है अनिक्षण का संकल्प करे, तो करे ये कुर्यात ये तो हमारे को सीधे सीधे प्राप्त हो ही रहा है, यहां हमारे को कुछ गौरव नहीं है, लेकिन अगर हम यूं करते हैं ईक्षण ईक्षण न करने का संकल्प करे, एक और क्रिया हम वहां पर लेकर के आ रहे हैं संकल्प लेकर के, तो ऐसा हो सकता है ऐसा गौरव हो रहा हो वो प्रक्रिया ठीक नहीं हो, तो अनिक्षण संकल्प को करे। अब करे में करे एक ही बार आ रहा है, एक ही बार आ रहा है, वहां फिर हमें और एक कल्पना करनी पड़ेगी जो कि चीज वहां पढ़ी नहीं गई है, जो साक्षात तो दो दूसरी बार क्रिया पढ़ा हुआ नहीं गया है, पढ़ा नहीं गया है। तो जैसी आपत्ति आप लोग कर रहे थे कि अकरणम कुरियात, इसमें फिर ये जो लेकर के आए हैं, तो प्रक्रिया की दृष्टि से उसमें गौरव तो आ ही रहा है। तो अनिक्षणम अनिक्षण संकल्पम कुरियात, ये वाक्य ज्यादा सरल लग रहा है। हाँ अच्छा जी, दूसरा प्रश्न इसमें, हम ये जो नई विधि को देख रहे हैं, नई इसको निषेधार्थ में देख रहे हैं, तो क्या हम एक सामान्य रूप से व्याप्ति ये बना सकते हैं कि जहां जहां पर भी न निषेधार्थक के रूप में उपयोग करते हैं, क्योंकि कुछ जगह पर ना को हम उपमा में भी लेते हैं, तो जहां जहां पर भी हम ना को निषेधार्थ के रूप में लेते हैं वहां वहां पर वो निषेध वाक्य ही रहेगा, विधि के रूप में नहीं रहेगा, ऐसे हम समझ सकते? ऐसा नहीं कह सकते। अभी जो अनिक्षणम कुरियात है, अभी निषेध वाक्य थोड़ा ना रहा। जब हम लिंगर्थ के साथ में न को जोड़ेंगे तब क्रिया का निषेध होगा। निषेध वाक्य मतलब निवर्तना, निषेध मतलब निवर्तना, जब हम जोड़े लेंगे अर्थ निवृत्त होना वहां से, तो अब ये क्रिया के साथ में जुड़ा हुआ है, प्रवर्तना का विपरीत निवर्तना है। अनिक्षणम कुरियात इसमें निवर्तना नहीं है, निवर्तना नहीं है, यह प्रवर्तना है, उल्टा अनिक्षण रूप प्रवर्तना है। अनिक्षण को अनिक्षण के संकल्प की प्रवर्तना हो रही है, तो इसलिए इसको निषेध वाक्य नहीं कहेंगे। निवर्तना होगी तो उसको निषेध वाक्य कहेंगे, प्रवर्तना होगी तो उस तरह से निषेध वाक्य नहीं कहेंगे। पर सामान्यतया जैसे हम पर्युदास के अंदर करते हैं तो वो तात्पर्य वहां पर प्रवर्तना में ही होता है। तो जो शुद्ध निषेध वाक्य है, जो लिंगर्थ से जुड़ रहा है, प्रकृति से क्रिया से जुड़ रहा है, वहां तो सीधे सीधे निवर्तना है। पर पर्युदास में भी एक पक्ष में ब्राह्मण को न लाने की निवर्तना है, ब्राह्मण को लाने की निवर्तना है, ये हम देख सकते हैं वहां पर। लेकिन मुख्य तात्पर्य क्या है वहां पर? ब्राह्मण भिन्न को लाना, वो प्रवर्तना में तात्पर्य है वहां पर। दिखने में तो निषेध है और सामान्य रूप से हम न देख करके उसको निषेध वाक्य कह भी देंगे, लेकिन प्रधानता वहां पर प्रवर्तना की है। हाँ, यहां पर मेरा ये था कि हम जैसे यहां पर तो विशेष प्रकरण है एक, हाँ, तस्य व्रतम, व्रत को करने का एक प्रकरण है, इसके अंतर्गत आने के कारण वहां पर हम विशेष प्रकार का व्याख्या कर रहे हैं। और कुछ है कि जैसे अब्राह्मण मानया, वहां पर तो वो समस्त पद है जैसे कि आपने कहे थे, तो उन जगहों को छोड़कर हम सामान्य रूप से देखें तो फिर वो सारे निषेध परक ही है, ऐसे मान सकते, निषेध परक ही बनेंगे। ये तो इन्होंने दो बाधक बताए ना, एक विकल्प प्रसक्ति भी है जिसका उदाहरण आगे देखेंगे अगली कक्षा में, वो भी एक बाधक कारण है। नहीं तो सामान्य रूप से तो इन्होंने विधान कर ही दिया कि न का संबंध विद्यर्थ के साथ में होगा, क्रिया के साथ में, स्थूल रूप से कहें तो विद्यर्थ के साथ में होगा, ये इन्होंने नियम बता दिया। अब बाधक उपस्थित हो रहा है तो फिर धात्वर्थ के साथ भी संबंध जुड़ सकता है, उसी के ये उदाहरण दिए जा रहे हैं। और बाकी जहां जहां पर सीधे पर्युदास हम कर रहे हैं वहां तो विधि में तात्पर्य है ही, और समस्त है तो समस्त के कारण भी जो वहां उससे जुड़ा हुआ है वहां पर हो ही जाएगा, तो उसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है, इसके लिए ऐसा कर सकते। ठीक है, तो बोलिए। ये जो पर्युदास आश्रयणम कहा, तो यहां पर्युदास किस प्रकार देख रहे? ये जो है जो चीज जिसका निषेध किया जा रहा है उसके अतिरिक्त कुछ करने को कहा जा रहा है, तो अनिक्षण संकल्पम कुरियात, तो इस रूप में उसको जो जिसका निषेध किया जा रहा है उससे भिन्न कुछ हम ले रहे हैं। तो ईक्षण का निषेध यानी ईक्षण को छोड़ के कुछ और क्रिया न लेकर के, क्योंकि वो संगत नहीं लग रहा है, इसलिए उस अर्थ को छोड़ करके ईक्षण के निषेध को, ईक्षण अर्थ को छोड़ के ईक्षण का संकल्प हमने ले लिया, तद्भिन्न तत्सदृश, ईक्षण को छोड़ करके ईक्षण सदृश, ईक्षण का संकल्प यहां पर लेकर के उसका फिर यहां पर करण रूप में कथन किया गया। इसमें पर्युदासाश्रयणम म, इसमें हलंत कर लीजिए, तो आज का पाठ फिर इतना ही रखते हैं। प्रणाम। ओ सभी को सादर अभिवादन। ओम शिव। भोजन कर।